Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het zuiden van Turkije is vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Gaziantep. De stad ligt ook vlakbij Syrië. Ook waren er nog zeker 6 naschokken. Volgens de eerste berichten zijn er in Turkije en Syrië tientallen doden gevallen. Maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Ook is duidelijk dat de schade enorm is en dat er veel mensen onder het puin liggen. Op sociale media gaan veel beelden rond van gebouwen die in meerdere steden in de regio zijn ingestort. President Erdogan zegt dat er onmiddellijk zoek- en reddingsteams naar de getroffen gebieden zijn gestuurd. Volgens Syrische staatsmedia zijn ook in de stad Aleppo enkele gebouwen ingestort. En verder werd de beving gevoeld in onder meer Israël, Libanon en op Cyprus. De Oekraïense minister Reznikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Budanov zou hem opvolgen. Reznikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Reznikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Deze hele week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voelen zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. Boeren die een kinderopvang willen beginnen op hun erf lopen tegen een woud van regels aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Onder meer regelgeving over fijnstof verhindert dat boeren snel een dergelijke opvang kunnen aanbieden en dat terwijl de vraag groot is. Er is inmiddels een wachtlijst van 2 jaar ontstaan. Het weer in de binnenland kans op mist. Overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden. In de westelijke helft vaker zon. Het wordt 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Vanaf morgen vrij zonnig en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Thuiszitten vanwege je hoogbegaafdheid. Dat overkomt steeds meer kinderen in Nederland. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gepraat over de vraag hoe het Nederlands onderwijssysteem verbeterd kan worden voor die hoogbegaafde kinderen. En deze ochtend in Vroeg geven we alvast de eerste aanzet. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 6 februari... met vandaag hoogbegaafdheid in Nederland dus onder kinderen. Want hoe gaan we in het onderwijs en als maatschappij om met kinderen die hoogbegaafd zijn? De cijfers laten zien dat dat beter kan en misschien ook wel moet. Ik ga erover praten met Marijke van der Pal. Houdt zich bezig met het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen met de Stichting Hoogbegaafd en ook je eigen bedrijf, Pal op Koers. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, helemaal vanuit Hengelo, maar iets dichterbij vanuit Harderwijk hier naartoe gekomen om hierover te praten vandaag. We hoorden het net al even in de aankondiging bij de Nacht van, bij Benji, dat je hoogbegaafde kinderen zelf hebt en daardoor misschien ook wel zelf hoogbegaafd bent, want je herkende je best wel in de dingen waar je kinderen nu tegenaan loopt. Wat betekent dat eigenlijk voor jouw kinderen hoogbegaafd zijn in het dagelijks leven? Ja, kijk, aan de ene kant weten ze natuurlijk niet beter. Ja. Ze zijn wie ze zijn. Maar ze krijgen wel hun uitdagingen in het onderwijs op school. Dat ze, en wat betekent dat op deze maandag bijvoorbeeld voor ze? Als ze straks opstaan, dan is het dan ga je het ritme van de dag in. En dan ergens is het moment, ik moet naar school. Dan heeft vaak een van de twee toch wel buikpijn. Mm. De oudste gaat inmiddels halve dagen naar school. Dus dan overleggen we van wanneer halen we je op? Is dat voor de lunchpauze of na de lunchpauze? Wil je nog even bij je klasgenootje samen eten? Of wil je liever eerder naar huis voor wat meer rust? En vanmiddag toevallig ook weer een gesprek op school om verder te kijken hoe het er nu voor staat. En ik moet zeggen, met de jongste hebben we iets minder last, zeg maar. Die heeft iets minder uitdagingen wat dat betreft. Ja, of in ieder geval een leerkracht die goed op haar behoeften inspeelt. Zij heeft wat meer moeite met lezen. Dat ontwikkelt zich niet zoals normaal, maar ze kan wel die extra uitdaging aan. Mm-hmm. Maar die leerkracht gaat daar heel flexibel mee om. Die pakt het veel meer op in allerlei creatieve dingen. Van ga maar verven, maak een bos, hoeveel eekhoorns wonen erin. Ja. Hoe moeten die dan eten? Ja. En dan hoeft ze natuurlijk niet te lezen en al die opdrachten uit te schrijven. Want dat zie je vaak bij extra werk. Nou, zij zit in groep 3, dus Ja, precies. Dus hoogbegaafdheid uitzicht niet alleen maar in soms heel snel door bepaalde taken heen komen, maar vooral ook constant geprikkeld blijven eigenlijk. Ja, ja, hele brede interesse, maar ook wel echt die hang naar creativiteit of nieuwe dingen willen ontdekken. Mm-hmm. Of nieuwe dingen zelf maken. Maar ze gaan tot nu toe in ieder geval allebei wel naar school. Gedeeltelijk in ieder geval, halve dagen. Veel kinderen die hoogbegaafd zijn zitten ook thuis in Nederland, omdat ze op een school zitten waar het niet lukt om dat lespakket te veranderen of dat aan te bieden. Of er is misschien te weinig tijd door personeelstekort bijvoorbeeld om voor ieder kind een op maat gemaakt pakket te krijgen. Wat betekent dat voor jou als moeder zijn van hoogbegaafde kinderen? Ja, je maakt je veel zorgen. Mijn oudste valt niet... die valt met een reden deels uit. Mm-hmm. Daar zit echt wel problemen achter. Maar waar je heel verdrietig van wordt. Ja. Waar doe je dan op? Ze heeft heel veel stress. En dat uit zich op vervelende manieren. Van dingen kapot bijten. Kleren kapot bijten. Scheuren. Dat soort mm-hmm. dingen. Soms zichzelf krabben. Ja. We leggen daar niet te veel nadruk op. Want we weten, ze moet op een of andere manier die stress kwijt. Maar dat is gewoon heel vervelend voor haar. En daar kan je dus echt psychische problemen mee krijgen. Ja. Maar sommige kinderen worden er lichamelijk ziek van. Letterlijk ziek van school. Mm-hmm. Ja, dan maak je je zorgen om als ouder. Ja, ja, volkomen logisch natuurlijk. En het lijkt me ook heel vervelend om te zien bij je eigen kinderen dat ze met stress in hun lichaam zitten, die ze natuurlijk moeilijk weten te uiten, omdat ze kind zijn. Ja. Je bent op professioneel vlak bezig, ook met dit onderwerp, door aan de andere cursussen te geven, coaching te geven. Wat dat betreft ben je de perfecte gast deze ochtend om te praten over hoe we dit Nederlands onderwijssysteem nou eens even om die kinderen ook heen kunnen bouwen. Is volgens jou meer aandacht nodig nog voor die problematiek van hoogbegaafde kinderen? Ja. Ja, hoogbegaafdheid in Nederland, daar leven nog heel veel vooroordelen bij. Het is ook nog best wel taboe om het er echt over te hebben. Er zijn ook discussies aan de gang van durf jij als hoogbegaafde wel uit de kast te komen? Mm. Nou, dat geeft wel aan dat er zo'n lading om dat woord heen hangt. Waardoor de discussie er eigenlijk nog niet is om er vrij over te praten van wat hebben die kinderen nou nodig? Ja. Wat ze nodig hebben, gaan we tot 6 uur bespreken. Zit je nou te luisteren, heb je vragen aan Marijke van der Pal. Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want over dat uit de kast komen, over dat hoogbegaafd zijn, daar wil ik allereerst met je beginnen. Want is er een goed beeld van hoogbegaafdheid in Nederland? Nee, ik denk als je maatschappijbreed kijkt, dat heel veel mensen nog wel denken, nou, lekker makkelijk dat je zo goed kan leren. Er zijn ook echt wel voorbeelden dat kinderen maar gewoon aan het werk worden gezet en eigenlijk niet op weg geholpen worden van ja, jij bent zo slim, jij weet het wel. Of in een sociale setting van vraag maar aan die, want die is hoogbegaafd of die weet het wel. Of laat die het maar uitzoeken. Dat is gewoon allemaal gebaseerd op vooroordelen. Mm-hmm. En ja, die kinderen hebben natuurlijk net zo hard hulp nodig om... Hoe leer je nu en waarom is dit nodig en op welke manier leer ik dat dan? Ja, want hoogbegaafdheid betekent niet automatisch natuurlijk dat je ook alle know-how in huis hebt meteen om te leren. Ja. Het gaat misschien wat makkelijker. De kennis komt misschien wat makkelijker in je hoofd, maar betekent niet dat je meteen ook die kennis weet te ordenen in je hoofd, et cetera. Nee, je leert misschien eerder op een andere manier. Je wil vaker eerst de grote context weten. Mm-hmm. Stel, je krijgt een stapel latjes. Dan is het onderwijssysteem ingebouwd van, nou, je hebt allemaal latjes en dan kan je dit mee doen. En dan gaan we uiteindelijk ergens naartoe werken dat je dat gaat bouwen. Een hoogbegaafd kind heeft liever zoiets van, ja, ik heb hier een stapel latjes. Waarvoor heb ik die latjes? Ga ik een kast maken? Mm-hmm. Ga ik een lijst maken? Wat is daarmee? Mm-hmm. Al die tussenstappen, ja. Die kunnen er soms tussenuit. Nou, eerder andersom. Dat je van groot naar klein werkt. En van klein naar groot. Ja. Er moet een andere prikkeling plaatsvinden. Ja. Ja. Wanneer ben je hoogbegaafd? Is dat duidelijk te stellen? Nou, er is geen eenduidige definitie. Wetenschappelijk gezien ook. En dat maakt het ook wel lastig in de discussie. Van welke kinderen zijn dan hoogbegaafd? Wanneer hebben we het erover? In Nederland zijn we ook wel gewend om in hokjes te denken. Als een kind op school dyslexie heeft, dan hebben we een protocol en mm-hmm. we weten wat we moeten doen in de klas. Een remedial teacher kan er dan achteraan of whatever. Ja, dus we willen heel graag weten, ben je hoogbegaafd? En dan kunnen we ook zo'n boekje uit de kast pakken en dan gaan we aan de slag. Maar zo eenvoudig is het dus niet. Ik had al een paar definities opgezocht waar ik dan vaak mee werk. Mm-hmm. Het ene geeft aan, het is een asynchrone hersenontwikkeling met geavanceerde cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit voor meer bewuste innerlijke ervaringen en bewustzijn, wat kwalitatief verschilt van de norm. Mm-hmm. En de norm zijn dan gemiddelde kinderen. Dit is een definitie van de Columbusgroep. Dan hebben we nog bovengemiddelde intelligentie, creativiteit, taakgerichtheid, perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, sensitief, kritisch. Mm-hmm. Dat zijn allemaal aspecten. Van. Ja, dus deze definities laten misschien al zien dat het veel meer is dan alleen maar een beetje goed kunnen leren. Ja. Maar dat het ook veel meer zegt over je zijn als persoon. Precies. En ze hebben dus allemaal als gemeenschappelijke deler die hoge cognitie. Mm-hmm. En we spreken dan vaak over een IQ van hoger dan 130. Maar er komt veel meer bij kijken. Ja. Ja. En dat klopt ook, want hoogbegaafd gaat ook vaak dus met hoog sensitiviteit samen. Maar bijvoorbeeld ook met iets als autisme of iets in het spectrum van autisme. Ja, dat kan samen voorkomen inderdaad. Ja. Wat je vaak ziet bij hoogbegaafden is dat ze toch wel... omdat je informatie sneller verwerkt, kan je ook prikkels in je omgeving sneller verwerken. Ja. Dus dat daar al een overlap zit met hoogsensitiviteit. Maar dat noem je dan de groep twice exceptional, dubbelbegaafd of dubbel bijzonder. Mm-hmm. Je kan net zo goed autisme spectrumstoornis hebben en hoogbegaafd zijn. Ja. Of dyslexie hebben en hoogbegaafd zijn. Ja, ik lag er afgelopen zaterdag nog in Trouw een interessant opiniestuk over. Want andersom lijkt die autisme-diagnose soms ook te snel gesteld te worden. Terwijl mensen of kinderen dan juist eigenlijk hoogbegaafd zijn. Daar werd ook afgelopen zaterdag door Pauline Coret Beukenkamp, misschien zeg ik het verkeerd, en Nox Nauta van Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, die zeiden ook, we hebben meer kennis nodig over hoogbegaafdheid. Want het kan bijvoorbeeld helpen bij problemen in de GGZ op te lossen. Sommige mensen krijgen nu een autisme-diagnose, terwijl ze eigenlijk hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld. Ja, je ziet heel veel misdiagnoses. We hebben met de stichting een evenement georganiseerd afgelopen najaar over hoogbegaafdheid, hoe zorg en onderwijs elkaar ontmoeten. Dus hebben we het ook over de zorg en de jeugdzorg gehad. En daar kwam inderdaad ook naar voren dat heel veel misdiagnoses zijn. Er wordt vaak te snel gedacht aan ADHD, mm-hmm. autisme spectrum stoornis. Bij meisjes ook snel aan borderline. Mm. Maar het gaat ook vaak samen met allerlei jeugd- of psychische problematiek. Ja. Als je langere tijd stress hebt, raakt je lijf ontregeld. Mm-hmm. Dus weet je, het gaat ook samen op. Ja, en dat heeft natuurlijk bij mannen en vrouwen weer verschillende uitwerkingen. Ja. Is daar bijvoorbeeld, als we het naar iets als ADHD kijken, dan is daar vooral bij mannen veel onderzoek naar gedaan. En blijkt nu eigenlijk dat bij vrouwen dat ook voorkomt. En dat zich op een hele andere manier uit. Dus daarom is het lange tijd bij vrouwen eigenlijk ongezien gebleven. Is dat bij hoogbegaafdheid ook? Is daar tussen de seksen een verschil te zien? Dat durf ik niet zo te zeggen. Onder hoogbegaafd aan zich is al een enorme diversiteit in hoe het zich uit. En wat voor persoonskenmerken je hebt. Zelfs nog meer dan bij, gemiddeld klinkt dan zo vreemd om te zeggen. Maar bij wat is gemiddeld? De norm mensen wat ze dan in het onderzoek gebruiken. En dan moet je dus denken aan de echte combinatie van interesse. Hoe heb je ontwikkeld? Wat zijn je motivaties? Wat zijn je talenten? En de complete mix daarvan is onder hoogbegaafden zo enorm divers. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook zo lastig om passend onderwijs te gaan bieden. Zeker. Waar sluit je dan op aan? Ja. En dat moet ook weer een onderwijsvorm zijn die wel zoveel mogelijk mensen omvat. Maar daar zal natuurlijk nooit iedereen invallen. Daar zullen we straks ook meer over praten, hoor. Wat het onderwijssysteem dan nodig heeft. De kans is groot dat ouders nu langzaam wakker worden. Misschien nu wakker in bed liggen van zorgen over hun kind. Omdat ze denken, hé, mijn kind komt niet mee in het onderwijssysteem. Waar kan je nou bijvoorbeeld aan werken aan je kind? Van, hé, misschien is mijn kind wel hoogbegaafd. Eigenlijk vanaf heel jonge leeftijd al. Bijvoorbeeld baby's die al heel snel echt een alerte blik hebben. Dus meer gericht zijn op de omgeving. Vroeg lachen. Je ziet soms ook een vroege motorische ontwikkeling. Mm-hmm. Hoeft niet altijd. Dat is wat ik zei, die diversiteit is er. Wat je vaak merkt is minder slapen dan gemiddeld. Je hebt van die boekjes met zoveel maanden. Dus de OEIC groeiboek met zoveel maanden. Dan heb je een storm of stormachtig. Of dan heeft mijn kind weer zo'n bui. Nou, wij konden het boek uit het raam gooien. Dat was geen pijl te trekken eigenlijk. Nee, de ontwikkeling is gewoon echt anders. En als ze naar school gaan, merk je toch vaak al wel eerdere interesse in lezen, in schrijven, in de wereld. Specifieke onderwerpen waar ze ineens heel geïnteresseerd zijn. Het eerder nadenken over dingen die spelen in de maatschappij. Dat ook zien en voelen misschien. Ja, maar dan nog wel zo jong zijn dat je kan het helemaal beredeneren en ook hoe het allemaal fout kan gaan. Maar niet de ervaring hebben hoe volwassenen daarmee omgaan. Ja. Dus het vaak zo hoogbegaafdheid wordt dat ook gezien als iets fijns. Als iets, oh, jij bent hoogbegaafd. Wat een luxe. Wat zou je als nadeel van hoogbegaafdheid noemen? Ja, nou ja, de luxe. Het is natuurlijk wel, je hebt een enorm talent, hè, wat je kan gebruiken en inzetten. Je kan mooie nieuwe dingen bedenken. Je kan verbanden leggen die andere mensen niet zo snel kunnen leggen. Maar het nadeel, wat ik dus ook net al een beetje aanstipte, dat je zo enorm over dingen kan nadenken, over onrecht in de wereld. Dat zie je bij kinderen ook al heel jong, echt dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat kan je ook wel enorm belasten. Zeker op jonge leeftijd, dat je het nog niet zo goed kan relativeren. Mm-hmm. Ja, dus dat kan je soms beperken in het kind zijn. Ja, ook wel. Of in ieder geval niet die zorgen hebben. Ja. En ja, het grootste nadeel vind ik, en wat ik zie als moeder, gewoon naar school gaan is er niet bij. Nee, dat blijkt al bij jouw eigen kinderen zomaar twee voorbeelden. En zo zullen er veel meer voorbeelden zijn in Nederland. De reden, Marijke van der Pal, dat wij deze ochtend hierover praten, is omdat er in de Tweede Kamer gesproken gaat worden over het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Wiersma, dat is de minister van Onderwijs, die heeft gezegd het moet anders. Die heeft daar eind vorig jaar al een grote brief over geschreven naar de Tweede Kamer. Die wordt vandaag verder besproken. Even nog naar nu, voordat we naar de veranderingen kunnen. Hoe is het onderwijs nu geregeld in Nederland voor hoogbegaafde kinderen? Ja, er is nu gesteld dat elke school, basisschool en voortgezet onderwijs, heeft een basiszorgondersteuning. En daarin zou aanbod ook voor hoogbegaafde kinderen moeten zijn. Dus op elke school wordt passend onderwijs gegeven. En wanneer die basiszorgondersteuning niet voldoende is, dan kan er hulp worden ingeschakeld. En een samenwerkingsverband, dat is zeg maar weer een laag die boven de scholen staat. Die gaat over scholen in een regio. Die ondersteunt dan in de vorm van extra hulp. En samenwerkingsverbanden kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden. Dus de ene heeft wel geld in kas en de ander gaat dat geld rechtstreeks naar scholen toe. Maar hebben ze er meer een coördinerende functie, zeg maar. Ja, en de ene gaat dat meer vanuit de gemeente uit en de andere wordt het meer regionaal opgelost. Nou, een gemeente ondersteunt onderwijs dan weer in die zin dat ze kunnen kijken. Als er veel jeugdproblematiek speelt, kunnen we misschien meer samenwerken. Ja. Gemeenten zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor schoolhuisvesting. Dus die zijn zijdelings natuurlijk wel betrokken bij onderwijs. Ja. Ja. Dus de wil is er om hoogbegaafde kinderen mee te krijgen, maar het lukt op dit moment niet. Kan je schetsen hoe groot de groep is van kinderen die op dit moment eigenlijk niet meekomt? Er zijn in Nederland nu zo'n 15.000 thuiszitters, waarvan zo'n 25 tot 40%, het zijn schattingen, vandaar zo ruim, hoogbegaafd is. En van alle leerlingen is 2% zit met dat IQ zeg maar van 130 of meer. Mm-hmm. Maar vanaf een IQ van 110 merk je al dat kinderen echt wel onderwijsaanpassingen nodig hebben. Dus dat alles bij elkaar is dat best een grote groep kinderen. Ja, die dus op dat moment niet geprikkeld zitten, niet geprikkeld zijn. Want dan zit je thuis. En daardoor natuurlijk ook weer met je ouders in problemen kan raken. Bijvoorbeeld omdat je veel thuis zit. Een kind wat verveeld raakt. En daardoor vervelender misschien gedrag vertoont dan dat het zelf zou willen. Nou, dat is een beetje een misvatting, hè? Dat thuis zitten ze dan een beetje verveeld op de bank hangen. Ja, zie ik dat verkeerd? Plaatjes zie je dan voorbij komen. Maar elk kind wil in principe leren en ontwikkelen. Mm-hmm. Is van nature heel nieuwsgierig. Die wil ook gewoon naar school. Mm-hmm. Er zijn ook je vriendjes en je sociale contacten. En je leeftijdgenoten. Ja. Dus als je dan niet naar school kan, omdat je zo slecht voelt, dan wel psychisch of lichamelijk of allebei, dan is dat heel schrijnend. Mm-hmm. Dus die kinderen die zitten niet lekker verveeld thuis. Die komen echt in een isolement terecht. Ja, precies. Maar verveeld is ook, bedoel ik, in eigenlijk negatieve zin. Hè? Dat je onderprikkeld raakt. En natuurlijk ook een beetje neerslachtig misschien daarvan wordt. Ja, en een deel van niet elke keer die prikkeling hebben is ook echt wel omdat ze even op adem moeten komen. En ik zeg altijd even moeten uitdeuken. En ja, mooi gezegd. Ja. Maar ja, goed, langzaam moet je dan wel weer die stappen kunnen zetten samen. En zo'n kind wil ook gewoon wel weer verder uiteindelijk. En hoe we die kinderen meekrijgen, daar gaan we zo meteen over praten. Ook nog over de problematiek rond het onderwijs. En vooral de oplossingen, want dat vind ik altijd fijn om te kijken naar de toekomst. Zit je te luisteren, heb je vragen hierover aan Marijke van der Pal van de Stichting Hoogbegaafdheid en haar eigen bedrijf Pal op Koers. Dan mag je dat stellen. Die stellen die vragen in de Radio 1-app. 17:30 geworden, Doja Cuts is dit. En Falling in Love Again. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 17:55, muziek van Doja Cat, zoals dit. En Falling in Love Again. Vroege vragen. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Vroeg. Marijke van der Pauls, deze ochtend mijn gast. We hebben het over hoogbegaafdheid in Nederland. En in het bijzonder hoogbegaafde kinderen. Want vandaag in de Tweede Kamer wordt er gepraat hoe we het Nederlands onderwijssysteem beter kunnen inrichten voor hoogbegaafde kinderen. Zit je te luisteren, deel je mening of je verhaal in de Radio 1-app. En dat heeft Marcel ook gedaan in een wat lang audio-appje. Dus ik wil hem voor een deel... Laten we gewoon eens even gaan meeluisteren wat Marcel met ons wil delen deze vroege ochtend. Goedemorgen Stefan, goedemorgen Marijke. Mijn naam is Marcel en ik heb een vraagje. Ik heb een bepaalde mate van hoogbegaafdheid is mij ooit gediagnosticeerd door een psycholoog. In combinatie met een bepaalde mate van hoogsensitiviteit. Nou, die voorzichtige diagnose is een jaar of 15 geleden. Daarna heb ik 2 assessments, IQ-testen gedaan en dan bleek dat ik aan de bovenkant zat. Bij de 5% cognitief handigste van alle hbo's en universitairen. Maar dat had ik nooit door, dat hoogbegaafdheid. Want heel mijn jeugd is mij door iedereen, inclusief mijn eigen omgeving, maar met name al mijn leraren op de VWO, op eentje na, dus je hebt er 50 gedurende 6 jaar lang, en na eentje die zei dat ik de universiteit kon en ik heb ze blind gevolgd en ik ben hbo gaan doen. Maar eentje die zei dat ik de universiteit wel kon. En toen ben ik hbo gaan doen en daar heb ik niet al te snel over gedaan. 5 jaar, want ik vond studentenleven veel te leuk, maar ik had nog geld over in de zin van studiefinanciering en ambitie om iedereen een poepje te laten ruiken. Dus ik ging naar de universiteit en dan ging ik ook vervolgens niks doen. Maar ik ben daar eigenlijk doorheen gerold op een hele lelijke manier. Namelijk door samenvattingen in mijn hoofd te stampen. En ik heb veel te weinig voor gedaan. Dus uiteindelijk ben ik doctorandus ingenieur. En het scheelde niet veel of ik ben ook nog bijna master geworden. En dit is in mijn jeugd allemaal niet gezien. Daar is ook nog aan toegevoegd vorig jaar dat ik een bepaalde mate van Asperger zou kunnen hebben. Nou, dat heb ik niet verder laten uitzoeken. Maar de vraag aan Marijke is, hoe ga je hoogbegaafdheid in combinatie met andere stoornissen zoals hoogsensitiviteit en in mijn geval Asperger dan, in beeld brengen in het onderwijssysteem en dan helemaal in de periferie van het land. Want ik kom uit het oosten en daar bestaan dit soort dingen minder snel dan in het westen. Dank voor dit fijne onderwerp en ik ben heel benieuwd naar de beschouwing. Dankjewel Marcel. Fijne uitzendingen nog. Groeten van Marcel. Dankjewel Marcel voor ook je persoonlijke verhaal en dat je dat zo met ons in de vroege ochtend hier op Radio 1 wilt delen. Een interessant zomaar weer is een voorbeeld, zou ik zeggen. Reageer op de vraag van Marcel, Marijke. Ja, allereerst, we zijn ervan aan het afstappen, gelukkig, dat het geen stoornissen zijn. Al wordt het zo wel gezien omdat je afwijkt van de norm, maar je hersenen zijn gewoon anders bedraad. Dat zie je bij autisme ook steeds meer. En de hele discussie rondom ADHD. Dus daar leren we steeds meer over en dat wordt ook steeds positiever allemaal gezien. Even de koppeling naar het onderwijs. Er zijn heel veel mensen nu steeds meer bezig met allerlei manieren om vroegtijdig te signaleren. Dus zelfs al voordat een kind naar school gaat. Er komt ook meer kennis bij consultatiebureaus gelukkig. Daar zetten ook steeds meer mensen zich voor in. En wij maken ons daar ook hard voor. Als je met elkaar samenwerkt en eerder weet wat er is, dan kan je daar natuurlijk ook veel beter op inspelen. Ja. En hij haalt nog even de periferie van Nederland. Zo noemt hij dat dan aan. Hij zegt, ik kom uit het oosten van Nederland. Zie je daar nog een verschil in? En is dat te verklaren gewoon in ook bevolkingsdichtheid in het westen en het oosten? Ja, ik kom zelf ook uit het oosten van het land, Hengelo. En wat je merkt is, daar wonen minder mensen. Dus er zijn ook wat minder voorzieningen. Dat is toch het stukje platteland. En dat zal in het noorden van het land denk ik net zo spelen. Maar wat ik ook wel merk is dat het bij ons iets wat conservatiever is. Bijvoorbeeld de hele Zwarte Pieten discussie speelde bij ons een beetje 2 jaar later. Mm. En Je zegt eigenlijk dat zie je bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid ook. In de zin van nu zie je een ontwikkeling dat kinderen steeds meer daarmee gediagnosticeerd worden en daardoor ook beter meekomen. En je ziet misschien in het Westen dat dat al eerder gebeurt. Nou, ik denk dat het in het Westen al wel eerder aandacht was voor thuiszitters. Mm. En dat nu bij ons wordt het, tenminste naar mijn idee, wordt het meer in kaart gebracht en komt er nu die aandacht voor. Dus loop je weer iets wat achter de feiten aan. Ja, ja. Wat dat betreft heel goed dat jij met je kennis wat dat betreft in Hengelo zit op dit moment. Ja, maar goed, ik werk ook samen met mensen door het hele land. Dus ja, gewoon overal waar ik kan helpen, doe ik dat graag. Diana Kort, die laat elke ochtend een goede reactie achter, zo ook deze ochtend. Die zegt: goedemorgen. Ik was iemand die de inspiratie en doordenken vroeger miste. Ik ben creatief en ging dan in mijn hoofd verder denken. De lesstof, die wist ik vaak al. Gelukkig had ik een lieve moeder die steeds naar school ging om te praten over mij en mijn motivatie. Maar zelf heb ik nooit echt leren leren. Dat had ik graag gezien, laat zij weten in de Radio 1 app. Hoe willen ze dat nu doen? Vraagt zij zich af. Ja, dat hoorde je bij Marcel ook wel, hè? Dat hij zei van: ik leerde door allemaal samenvattingen te stampen. Daar is ook nu steeds meer onderzoek naar gedaan van: wat zijn nu handige leerstrategieën? Als je een interessant boek daarover wil lezen, een strategie voor leren, kan ik van harte aanbevelen. En ja, dan kom je erachter dat ieder zo zijn eigen voorkeuren voor leerstrategieën heeft. Mm-hmm. En dat het gewoon goed is om te weten: welke manier kan ik nou allemaal inzetten? En wat past nu het beste voor mij? En daar komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor in het onderwijs. Dat een leerkracht zelf ook bewust is van: wat leef ik nou voor in de klas? Wat leg ik mijn kinderen uit? Hoe kunnen ze dat oppakken? En hoe kan ik ze daarin ondersteunen? Karen laat de volgende reactie achter. Minder een vraag, maar wel een mooie om te delen. Die zegt: het hokjesdenken is voor niemand goed. Het precies willen weten wat of waar je bij hoort kan juist meer frustratie geven in plaats van helpen een weg te vinden in de heksenketel van allerlei emoties, laat zij weten. Iedereen zal een eigen weg moeten vinden om te overleven en eigen formules moeten ontdekken. Maar goed, daar kunnen ze wel goed in geholpen worden natuurlijk. Ja, en ik denk dat voor elk kind heel goed is om meer over jezelf te leren. Over hoe je brein werkt überhaupt. Hè? Hoe leer je? Hoe werkt dat leerproces met hersenverbindingen maken? Ik denk dat het voor elk kind goed is om op die manier meer over jezelf te ontdekken. Bart zegt in diezelfde app: de zoon van een kennis werd op de basisschool naar een speciale school voor hoogbegaafden verplaatst. Toen ik hem later sprak, bleek zijn zoon op TL te zitten. Theoretische leerweg is dat qua middelbare school. Is het een misvatting, dat alle hoogbegaafde kinderen op het VBO automatisch terechtkomen? Zeker. Ik heb toevallig wat kaartjes mee van een spel Enigma. En daar zitten ook dit soort misvattingen in. Ik pak hem er eventjes bij, als ik hem zo snel kan vinden. Ik kan hem zo snel niet vinden. Maar daaruit blijkt dus dat inderdaad lang niet alle kinderen op het VWO terechtkomen. Mm-hmm. En de kinderen die op VWO terechtkomen, maken het ook niet allemaal af. Nee. En ze komen dus ook net zo goed op VMBO terecht. Gaan later ook naar het MBO. Sommigen kiezen daar juist ook specifiek voor, omdat ze juist praktisch met hun hand bezig willen. Mensen die bijvoorbeeld goudsmid willen worden of echt dingen op die manier willen maken, zijn vaak geen HBO-opleidingen voor. Dus dan word je wel naar het MBO geduwd eigenlijk. Ja. Ja, en het zijn natuurlijk prachtige vakken. Maar we zijn ons nog niet van bewust op het MBO dat daar ook gewoon hoogbegaafden zitten. En VMBO. Des te belangrijker dat er vandaag in de Tweede Kamer over dat Nederlands onderwijssysteem wordt gepraat. Een laatste reactie wil ik graag delen. Gertie zegt: in De Luizenmoeder was een mooi voorbeeld. Televisieserie, onder andere met Ilse Warringa. Is het soms niet af en toe dat juist de ouders vinden dat een kind hoogbegaafd is? En dat helemaal niet zo is. En dat ouders hun kind onterecht toch die kant op duwen. Ja, dus er zijn ouders die willen dat hun kinderen goede cijfers halen. Dat vooral, hè? Dat je kind succesvol is op school. Dat kan ik me van mezelf van vroeger ook nog wel herinneren, dat je ouders jou het beste gunnen, dat je later een goede opleiding kan volgen, een mooie baan kan krijgen. Maar als je kind echt hoogbegaafd is, dan uitzicht dat niet 1, 2, 3 in goede scores. Want die kinderen die denken op een andere manier. Dus CITO's of 3-minuten toetsen zijn soms echt drama. Dus die krijgen niet automatisch die goede scores. En daar zit dus echt nog wel een heel ander verhaal achter. En ook als ouder is het helemaal niet zo eenvoudig om een hoogbegaafd kind te hebben. Precies. Dat is misschien ook een misvatting, dat het heel fijn is om een hoogbegaafd kind te hebben. Want je kind kan bijvoorbeeld thuis komen te zitten. Ja, zeker. Dus als ouder voel je die belasting wel van die beeldvorming. Van: heb je weer zo'n ouder? Of ben je je kind niet heel erg gaan pushen? Ja. Want kinderen willen ook niet opvallen in de klas. Dus het kan best zijn dat die leerkracht het helemaal niet ziet. Omdat een kind niet wil opvallen. En dan is dan heb je weer zo'n ouder die vindt dat zijn kind zo hoogbegaafd is. Terwijl jij 's ochtends met je kind die niet naar school wil en vol met buikpijn en stress zit. Denkt, ja, maar zo gaat een school gaan ook niet werken. Dus ja, dat is wel heel lastig. En die beeldvorming, ik snap dat het ook grappig is bij de luismoeder, maar dat helpt niet. Nee, zeker niet. Zometeen praten wij hierover verder. Blijf je reacties, opmerkingen, verhalen delen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ook nog ander nieuws vandaag, want vandaag doet de rechter uitspraak in het hoge beroep tussen politieke partijen Vol en Nilüfer Gündoğan. Ze spande in februari een kort geding aan tegen de partij, omdat die haar geschorst had vanwege grensoverschrijdend gedrag. De rechter stelde haar in het gelijk, maar Vol schorste haar alsnog en ging in hoge beroep tegen de uitspraak. Vandaag dus die zaak. Wij vonden gezien de naam van de partij deze plaat dan wel weer passen. She's Electric. Dit is Oasis. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Vandaag dus de uitspraak in het hoge beroep tussen politieke partij Volt en Nilüfer Gündoğan. En vandaag deze plaat van de dag, Oasis en She's Electric. Met Stefan Komduur. En je luistert Vroeg van maandag 6 februari. De Kamer buigt zich vandaag over hoogbegaafde kinderen in Nederland. Die zitten onevenredig vaak thuis in plaats van op school, omdat ze niet altijd krijgen waar ze behoefte aan hebben. Wat kunnen we doen om deze kinderen nog beter op weg te helpen? Ik praat er deze ochtend over met Marijke van der Pal, houdt zich bezig met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen met de stichting Hoogbegaafd en ook je eigen bedrijf, Paul op Koers. Vragen, opmerkingen, deel ze in de Radio 1-app. Terug even naar die schoolomgeving, want daar hebben we het vandaag over. Wat hebben kinderen met hoogbegaafdheid nodig op school, zou jij zeggen? Ja, het belangrijkste is dat er meer kennis komt bij de leraren. En nu valt of staat het heel vaak bij een leerkracht. Staat hij ervoor open? Komt hij hoogbegaafde kinderen tegen in de klas? Wordt hij ermee geconfronteerd? Wat heeft hij zelf van interesse daarin, in het onderwerp? Je ziet bijvoorbeeld dat leraren die zelf hoogbegaafde kinderen hebben, daarin meer bevlogen in zijn en meer zich inzetten dan leraren die dat dus niet hebben. Maar dan merk je dat het echt heel persoonsafhankelijk wordt. Dat stuk kwaliteit van onderwijs. Ja. En op PABO's is gewoon heel weinig ja, dat vroeg ik me af. In hoeverre krijgen onderwijzers daar al over te leren op de PABO? Niet, ik heb vroeger zelf de PABO gedaan. Er zijn nu wel PABO's die 1 of 2 hoorcolleges hebben. Misschien een klein blok. Maar dat is natuurlijk heel weinig aandacht. Mm-hmm. En ergens snap ik dat ook wel voor een deel. Want een leerkracht is een generalist. Maar ja, als je ziet wat de leerkracht uiteindelijk voor de klas moet gaan doen en passend onderwijs moet leveren, niet alleen voor hoogbegaafden, dan heeft hij gewoon veel meer kennis en handvatten daarvoor nodig. Of we moeten het op een andere manier gaan aanpakken. Ja, wat die andere manier is, wil ik zo van je weten. Eerst de vraag die zich dan opdringt. Kunnen we dan beter niet een onderwijssysteem ontwikkelen waar zij naast het reguliere onderwijs eigenlijk terechtkomen? Dat veel hoogbegaafde kinderen op een school voor hoogbegaafde kinderen komen? Ja, voor sommige kinderen is dat de uitkomst. Die zijn er echt bij gebaat om 5 dagen in de week. Vijf dagen in de week echt naar voltijds hoogbegaafde onderwijs te gaan. Ja. Maar voor sommigen is een plusklas voor een deel in de week naast het reguliere lessen. Zo noem je dat dan? Ja. Ja. Zo noem je dat. De een noemt het de plusklas, de ander de kangeroeklas. Maar het is een dag of een dagdeel echt verrijkend aanbod. Het kan ook al genoeg zijn. Mm-hmm. Maar dan heb je daarnaast dus wel een leerkracht nodig in de klas die weet van waar ben je dan mee bezig in die verrijkingsklas. Ben jij daar bezig met het leren leren? Hoe ga ik daarop inhaken in mijn eigen klas? Dus die overdracht, die transfer moet er wel zijn. Ja. En je merkt, als je meer variatie in aanbod hebt. Dus ook allerlei tussenvormen. Of misschien dat in kinderen 1 of 2 dagen naar een technieklab of zo iets ergens kunnen. Ja. Hoe meer variatie er is, hoe makkelijker het is om aan te sluiten bij de talenten en de interesse van die kinderen. Om ze lekker in het veld te houden. Ja, want dat is wel iets interessants wat ik al leer over hoogbegaafde kinderen deze ochtend. Is dus dat ze op verschillende manieren geprikkeld moeten worden. Dus niet alleen maar door ze heel veel te laten lezen in de bibliotheek van de school, maar de hele dag. Maar eigenlijk dus juist ook door ze in het kunstlokaal neer te zetten of in het technieklokaal. Ja, dat is ook nog wel een misvatting. Hè? Dat je, als je hoogbegaafd bent, dan zit je met je neus in de boeken. Ja, je ziet vaak ook zo'n foto van een jongetje met een brilletje. Ja. Nee, de een. Kijk, we staan wel open voor talenten op sport. Ja, en daar zitten ook heel vaak kinderen bij die ook echt goed kunnen leren. Enorm getalenteerd zijn. Daar spelen we wel goed op in. Maar als ze zo'n talent hebben voor houtbewerking. Mm-hmm. Er is een documentaire van een meisje wat op jonge leeftijd al een boom uitzoekt in een bos. En daar echt een prachtig kunstwerk van maakt. Wat in het ziekenhuis in Zutphen komt te staan. Ja, weet je, die zijn er ook. Mm-hmm. Er zijn ook filosofen in de dop. Er zijn probleemoplossers in de dop. Mm-hmm. Ja, daar moeten we ook beter mee om kunnen gaan. Oplossing is maatwerk, hoor ik al. En dat is natuurlijk de oplossing voor heel veel in het leven. Voor heel veel zaken, maar dus ook voor hoogbegaafde kinderen. Ik moet meteen denken aan vrienden van mij die in het onderwijs werken. Die al zeggen, nou, we hebben personeelstekort. Het is onwijs druk. We willen heel graag voor ieder kind maatwerk leveren. En dat is natuurlijk ook waarvoor je uiteindelijk het onderwijs ingaat. Om ieder kind uiteindelijk te helpen en verder te komen. Te laten komen. En zo mooi mogelijk zich te laten ontwikkelen in het leven. En zichzelf te vinden en daardoor tot bloei te komen. Het is moeilijk, blijkt. Ja, zeker. En het is natuurlijk een misvatting, hè, dat maatwerk hetzelfde is als 1-op-1 aandacht. Dus ik denk wel, hoe meer er samengewerkt wordt in het onderwijs, tussen scholen onderling, dat je afspraken maakt op, nou, deze school legt meer de nadruk op muziek en die legt meer de nadruk op cultuur en die weer op techniek. Mm-hmm. En dan hoef je niet allemaal datzelfde uitgebreide technieklokaal te hebben en diezelfde leraren die daar allemaal mee weten over weg te gaan. En weet je, dat haalt natuurlijk ook wel een stuk van de werkdruk weg. Ja, ja, ook in maatwerk kan je weer enigszins generaliseren eigenlijk. Ja, en als je daar veel meer in kan samenwerken onderling, scheelt dat natuurlijk ook enorm. Ja. Alleen hebben we het in Nederland zo geregeld dat een school geld krijgt per leerling. Dus ja, als je zegt, joh, je bent beter af op die school, is dat, daar zit dus natuurlijk een perverse prikkel in. Hm. Dus dat maakt het ook wel lastiger op het moment. En dus wordt er vandaag in de Tweede Kamer over gepraat. Dat zou zomaar eens een verandering kunnen zijn die op tafel ligt vandaag. Wat voor actie zou jij het liefst zien vanuit de politiek? Ja, de politiek zegt nu in feite dat de samenwerkingsverbanden aan zet zijn. Maar dat waren ze al. Dat zijn die scholenkoepels, ja, die met elkaar die beter zijn moeten in het leven geroepen, omdat het ministerie het grootste deel van inhoud of toezicht op inhoud in het onderwijs los wilde laten. Dus dat is daar neergelegd als een soort van garantie dat zij in de gaten houden, is er wel voldoende aanbod voor alle kinderen in de regio. Maar ja, dat doen ze nu al een paar jaar. En je merkt dat het gewoon niet goed van de grond komt. Dus als er nu, er komen dan meer gelden vrij, ook voor hoogbegaafde kinderen en nieuwe subsidieregelingen. Maar ja, wie zegt dat met dezelfde manier van werken dat dan goed besteed mm-hmm. wordt? Ja, dat automatisch meer geld ook het beter maakt. Jij zegt eigenlijk, dat is niet zo. Nee, nee. En er ligt wel een heel mooi verbeterplan. Daar staan echt wel goede maatregelen in. Maar een van de aanbevelingen die er in onderzoek voorafgaand is gedaan is, ga onderzoeken hoeveel geld is er nu eigenlijk nodig. Want welk aanbod mis je en hoeveel gaat het kosten om dat in te richten? Die wordt dan niet overgenomen. Nee. Ja, dat is, vind ik vreemd. Ja, ja, precies. Dat had je graag gezien. Die minister van Onderwijs Wiersma, die dus dit plan heeft opgevat, die probeert dat nu uit te werken. Ja. Die ziet als eerste stap in ieder geval erkenning van het probleem, of in ieder geval de erkenning, ja, van hoogbegaafde kinderen. Dat zou je vast met hem eens zijn. Ja, en ik ben ook heel blij dat in het plan van aanpak hoogbegaafdheid het heel breed wordt opgevat. Kijk, het risico als je zegt van, joh, het hangt en valt of staat met die IQ van 130, dat ineens allemaal kinderen getest gaan worden. Mm-hmm. En als je niet lekker in je vel zit, er zijn 1000 redenen om niet die, ja, 130 eruit te krijgen. Want hoe kunnen we die erkenning die hij zo graag wil, die jij met hem deelt, dus hoe kan je dat als eerste bereiken, denk je? Wat zijn de eerste stappen die we daarvoor kunnen nemen? Ja, wij als stichting en ik zeggen, begin bij de leraren, begin daar met die kennis en begin op de pabo's. Alleen dat is nu een plan voor de langere termijn. Mm. Dus eigenlijk vraag je nu aan leraren van, joh, pak dit op, dit vinden we belangrijk, er moeten minder thuiszitters komen. Ben ik het ook mee eens. Maar geef ze dan ook de handvatten daarvoor. Ja, ja. En dat kan je bijvoorbeeld doen door eerste cursussen aan te bieden. Je hoeft natuurlijk niet meteen een heel onderwijssysteem erop aan te passen, maar je kan wel zeggen, we geven een cursus die voor iedereen verplicht is. Ja, of dat je scholen laat kiezen. Van wil ik 1 of 2 leraren erin laten specialiseren? Of ga ik dat per schoolbestuur aanpakken? Ja. Maar dat je tegelijkertijd wel instelt dat studenten van nu, dus de leraren van de toekomst, dat gewoon gelijk al meekrijgen. Want dan hoef je dat niet meer te repareren, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja, dus een generatie op laten groeien die het automatisch al weet. Ja. En de generatie die nu al aan het werk is, die kennis bij te laten spijkeren. Of in ieder geval in school zorgen dat die kennis er is. Ja. Heb je in de loop der jaren veel positieve ontwikkelingen al waargenomen rondom hoogbegaafdheid? Of heb je het idee dat het nu op gang aan het komen is, doordat dat onderwijssysteem opnieuw bevraagd wordt? Nee, er zijn wel heel veel mooie initiatieven nu. Er zijn samenwerksverbanden die zeggen, we brengen alle jeugdhulp die goed kan ondersteunen voor deze kinderen, brengen we in kaart, zodat als er iets speelt, weten we gelijk waar we moeten zijn. Dat is natuurlijk heel mooi. Er zijn samenwerksverbanden die een soort netwerk opstellen, dat leraren met elkaar kunnen sparren en overleggen. En hoe pak jij dat aan? Mm-hmm. Dus dat die kennisdeling echt voorop staat. Er zijn samenwerksverbanden die speciaal wel die voltijds hoogbegaafde school oprichten. Er zijn scholen die het zelf aanpakken. Die zeggen, wij richten 1 of 2 klassen voltijds hoogbegaafd mm-hmm. in onze school op, om die kinderen ook goed te kunnen helpen. Dus ja. En er zijn gemeenten, laat ik die ook niet vergeten, zoals bijvoorbeeld gemeente Tilburg, die zelf al heel actief is en zegt, nou, wij willen, ja, samen met scholen en schoolbestuur een soort tussenvoorziening gaan oprichten als een kind uitvalt. Want die zien we als leerplichtambtenaar of RMC-coördinator, mm-hmm. als je wat ouder bent, die zien wij terug. Daar willen we ook actief van mee aan de slag. Ja, dus dat gaat ook al een deel goed. Dat is goed dat je dat benoemt. Een vraag die bij mij opeens omhoog komt. In hoeverre zijn jullie als stichting betrokken bij door het ministerie in de vorming van een nieuw onderwijssysteem? Zijn jullie al wel eens benaderd door Wiersma? We hebben al een keer gesprek gehad met minister Wiersma. Toen hij net minister was, hadden wij een actie opgesteld. En allemaal reacties van leerlingen verzameld. Van wij willen u wat vertellen over hoogbegaafdheid. Toen hebben we een goed gesprek met hem gehad. En we hebben goede contacten met medewerkers. Waar we regelmatig een gesprek mee hebben. En ik haalde al even dat onderzoek aan waarop dat nu dat nieuwe plan van aanpak is gebaseerd. In de consultatierondes daarvoor, zeg maar, voor dat onderzoek zijn we ook bij betrokken geweest. Nou, ja. Dat is goed, want ik heb hier ook wel eens mensen in de studio gehad die waar we dan hadden het over nieuwe systemen die in Den Haag ontwikkeld werden en eigenlijk zelf helemaal niet benaderd waren door ministeries. Maar jullie worden dus wel zeker benaderd en die verhalen worden meegenomen ook. Zometeen praat ik nog verder met hier Marijke van der Pal van Stichting Hoogbegaafd en het bedrijf Paul op Koers over hoogbegaafde kinderen en het Nederlands onderwijssysteem. Stel je vragen, opmerkingen nog even in de Radio 1-app. Ondertussen is het 5:50 geworden. Rye is dit en het toepasselijke patience. Want dat hebben we natuurlijk ook een beetje nodig met elkaar. Geduld en uiteindelijk komt het goed. The world. Goedemorgen, 6 voor 6, begin van 6 februari 2023. Muziek van Rai is dit op NPO Radio 1. Patience. Deze vroege ochtend hebben we het over hoogbegaafdheid in Nederland. Hoogbegaafde kinderen, hoe kunnen we die nou beter meekrijgen in het Nederlandse onderwijssysteem? Marijke van der Paul van Stichting Hoogbegaafdheid is deze ochtend mijn gast. Vroeg. Met Stefan Komduur. En voor de klok van 6 wil ik nog een aantal opmerkingen met je mee doornemen. Bijvoorbeeld Evelien die zegt, als je in Nederland andere behoeften hebt door wat andere kwaliteiten, dan hangt goede begeleiding of af van geluk en toeval. Dus ook zeer vaak van domme pech. En dat is treurig, omdat er zoveel bekend al is in Nederland, maar er eigenlijk zo weinig gedaan mee is de laatste 60 jaar, laat zij weten. Ja, helemaal eens. Er is zeker de laatste 20 jaar wordt er in Nederland enorm veel onderzoek gedaan. Daarvoor was er al veel onderzoek, maar ook veel buiten Nederland, zeg maar. Maar dat zijpelt nog veel te weinig door naar de praktijk. Ja. Henry Gerards die laat weten, hoeveel hoogbegaafde kinderen zitten er doorgaans op een school van 100 of 120 kinderen? En is het ook zo dat de meeste ouders vliegensvlug in de gaten hebben dat zij thuis een hoogbegaafd kind hebben? Aantal kinderen, ja, statistisch gezien is dat dus zo'n 2%, 2,5%. Maar je merkt dat er wel een verschuiving in zit. Bijvoorbeeld nieuwbouwwijken wonen over het algemeen wat meer mensen die hoger opgeleid zijn. Dus ja, daar zitten wel kleine verschuivingen in. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een misvatting dat in andere sociaal-economische groepen of mensen met een andere, bijvoorbeeld immigratieachtergrond, zitten net zo hard hoogbegaafden. Maar daar wordt nog minder snel naar gekeken, omdat bijvoorbeeld wordt gezegd, ja, jouw Nederlands is niet zo goed. Ja. Dus dat is ook zeker nogal een aandachtspunt. Hij laat ook nog weten, stilzwijgend lijkt het erop dat hoogbegaafde kinderen op scholen met meer kinderen vaak meer mogelijkheden hebben dan op relatief kleine scholen. Klopt dat? Grotere scholen of grotere schoolbesturen hebben vaak meer middelen, want meer leerlingen. Dat helpt wel. Met kleinere scholen merk je wel weer dat de lijntjes korter zijn tussen leraar en personeel om elkaar op te vangen. Dus ja, dat hangt heel erg van schoolbeleid, visie en cultuur. Het is niet automatisch zo dat je als hoogbegaafd kind op een grote school beter af bent. Ja. En er was ook nog vraag van, hebben de ouders dan vliegensvlug door dat hun kind hoogbegaafd is? Eigenlijk niet. Want als je niet van jezelf weet dat je het bent, ben je er ook niet op bedacht. En als je voor het eerst ouder wordt, ja, je weet niet beter dan dat je kind zich zo ontwikkelt. Je hebt geen referentiekader. Ja. Het gaat pas opvallen wanneer het gaat schuren, zeg maar. Ja, en dat is interessant, want ik zag in de voorbereiding van dit programma ook ouders die, doordat hun kind hoogbegaafd zijn, erachter kwamen dat ze zelf ook hoogbegaafd zijn. Ja, dan gaan kwartjes vallen van, dit herken ik van vroeger. Of als mijn kind bijvoorbeeld dat rechtvaardigheidsgevoel. Mm-hmm. Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel zo sterk. Of dat enorme doordenken erop. Of die talentencombinatie. Hey, die heb ik eigenlijk ook. Ja. Mathieu Wolfs laat weten, hoe zit het met emotionele en sociale hoogbegaafdheid? Ja, het is een misvatting dat kinderen die hoogbegaafd zijn, bijvoorbeeld zwakker zouden zijn op sociaal gebied. Mm-hmm. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Er is wel onderzoek naar gedaan, maar is er gewoon niet uitgekomen. En je kan net zo goed talenten hebben op sociaal vlak of emotioneel vlak. Helemaal aan het begin van de uitzending had ik even die asynchrone hersenontwikkeling aangestipt. Dat betekent dat je dus niet op alle vlakken even sterk bijvoorbeeld ontwikkelt. Dat er best een groot verschil tussen kan zijn. Dus ja, het kan zijn dat je sociaal heel sterk bent, emotioneel wat minder. Dat je rustig met 12, 13-jarige potje voetbal speelt, maar liefst nog wel je knuffel mee naar school neemt. Ja, ja. Maar het kan net zo goed andersom voorkomen. Een mooie laatste opmerking van Karen in de Radio 1. Die zegt, beste Stefan, waar precies en hoe laat wordt er vandaag in de Tweede Kamer over gesproken? Dat kan ik niet zo stellen, maar het is helaas volgens mij niet iets waar je bij aanwezig kan zijn. Dat wil zij graag ook. Zij zegt, ik ben 83 en herken veel van het besprokene. Lastig hoor, als je afwijkt van het gemiddelde. Maar ook mooi als je het aandurft in jezelf te blijven geloven. Dank voor dit fijne programma. Goed, Karin. Ja. Dus die hebben in ieder geval al mee. Heel mooi. Dankjewel. Ik wil heel graag alle ouders nog even een hart onder de riem steken. Want als je kind thuis zit, geeft het jou natuurlijk ook veel belasting. Je kan niet 1, 2, 3 naar je werk. Zeker als je kind nog jong is, die laat je niet alleen thuis. Dus Nou, ja. Bij deze ook gedaan. Marijke van der Paul, dankjewel voor de komst naar de studio zo vroeg hier. Tot zover Vroeg van vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio in Journaal. Wij zijn er morgenochtend weer. Tot dan. Fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.